تدريب على الإعراب. أعرب الجمل الآتية: قرأت الكتاب كله، زارنا الوزير نفسه، سلمت على أخيك عينه، جاء رجال الجيش كلهم أجمعون. دمى birinci misal birinci deməli cümlə hansı ki irab eləməyi deyir. Özü də irab eləyir. Sonra qara'tu el-kitabe kulluhu. Qara'a fe'l madi. Qara'tu fe'l madi deyilməz. Çünki tu nədir? Fe'ldən deyil. Qara'a fe'l madi deyirlər. Yəni fe'lin özünü müstəqil deyirlər. Mabniyun ala fethin muqaddarin. Ha? Mabniyun ala fethin muqaddarin. Məyər qara'a mən demədim axırda fəthəni. Nə üçün deyir muqaddar? Ha? Qara'a. Mən dedim axırda fəthəni. Bəs dedi ki, məbni alə fəthin müqəddərin. Səbəb nə idi elə deməyinə? Mən əmrəzudur, iştixalədir. Yox, onu demirəm. Yəni, nə üçün dedi fəthin müqəddərin? Axı, mən deyirəm qara'a. Çünki, şimdə üzərini çıxmaq. Harada? Qara'a. Qara'a. Qara'tuda sükun var. Aydındır, yəni misal qara'tudur. Söhbət qara'tudan gedir. Qara'tu, hə? Qara'tu, qara'tu. Söhbət qara'ədən getmir. Deyilmir ki, orada qara'ə, əl-kitəbə. Deyir ki, qara'tu, əl-kitəbə. Aydındır. Yəni, misaldakı qara'ə sözündən gedir. Misalda qara'ə sözü nədir? Hə? Sükunludur. Qara'tu. Məbni alə fəthin müqaddərin alə əxirihi mənə min zuhurihi iştiqalül məhəl. Yəni, onun yerləşdiyi məhəl nə olub, məkan nə olubdur? Bir sükun. Əl-ərid. Maniyə edici sükunla nə olubdur? Tutulubdur. Nə üçün? Lidəfə'i kirahəti təvali. Ərbağa mutəhərrikətin. Fimə huva kəl-kəlimətül vahidə. Dörd dənə lidəfə'i kirahə. Yəni ki, kirahətdir, yəni ki, xoşa gəlməzlikdir. Ət-təvali, təvali ardıcıllıqdır. Ardıcıllıqla gəlib arba mutəhərrikət. Dörd dənə hərəkəli nə? Hərf. Yəni, qara'ətu. Bu dörd hərəkəliyi pozmaq üçün nə olubdur? Sükun-ül ərid yazılıb. Sükun-ül əriddir. Yəni ki, sükun-ül ərid əsli sükun deyil o. Aydındır, ərid odur ki, əsli sükun deyil. Yəni, onun əvəzində nədir? Başqa hərəkə var, sükun isə əriddir. Əgər deyir ki, dörd hərəkəni də deyir, bir yerdə oxusuyduq, nə olardı? Huva kəl kəlimətül vahidə. Onda o bir söz kimi olardı, qara'tu. Və tə'u, qara'tu da. Tə nədir? Damir, damirul mütəkəllim. Və tə'u damirul mütəkəllimi fəilun, faildir. Məbniyun alə dammi fi məhəlli rafin. Vəl-kitəbə məf'ulun bihi mənsubun və aləmətu nasbihi l-fətxətu l-zahiratu. Və kullə təvkidun lil-kitəbi. Və təvkid əl-mənsub və təvkid il-mənsubi mənsubun təvkidi nə olur? Təvkid il-mənsub mənsubun. Mənsub olur. Çünki nədir? Gücləndirilən nədir? Mənsubdur. Ona görə də gücləndirici də nədir? Mənsub olmalıdır. Və aləmətu nasbihi əl-fətxətu l-zahiratu. Və kullə mudaf və l-hə'u damirul qaibi mudafun ileyhi. Məbniyun alə-dammi fi məhəlli xaftin. Nə üçün deyil məbniyun? Nə üçün deyil mu'rabun? Çünki əvəzliklərin hamısı nədir? Məbnilərdir. İkinci misal, zərənə əl-vaziru nəfsuhu. Zərə fi'lu madin. Demək olmaz zərənə fi'lu madin. Aydındır. Zərə fi'lu madin. Məbni alə fəth. Lə məhəllə ləhu minəl i'rabi. İ'rab olmaq deyir ki, nədir? Olmaz. Yox. Nə üçün? Çünki fe'l madlər nədir? Məbnilərdir. Nə? Məf'ulun bihi. Məbniyun. Aləs sükuni. Fi məhəlli nasbin. Nasb. Məf'ulun bihi dinə. Zəyərənə. Əl-vaziru. Hə? Fail kim idi? Vazirdir. Hə? Demə deyirdin ki, zəyərə əl-vaziru. Hə? Əgər əvəzliyi götürsüydü, zəyərə əl-vaziru. Əl-muslimine. Hə? Ona görə həmin o məfulun bihəl müsliminəni əvəz eləyib nə? Nə? Yəni ki, əvəzlik. Ona görə deyir ki, nə məfulun bihdir, məbnidir. Məbnidir, çünki nədir? Damirdir. Məbni alə sükun. Sükun üzərində axır hərəkəyə görə olur. Axırıncı hərfdə nədir? Əlifdir və onun hərəkəsi də yoxdur. Ona görə nədir? Sükunludur. Fi məhəlli nasb. Çünki nədir? Məfulun bihin yerindədir. Məfulun bihi mənsub olur daima. Əl-vazir fa'ilu. Fa'ilu zara. Marfu'un. Və aləmatu rafi'i dammədu zahiratu fi axirihi. Və nəfsu təvkid. Nə üçün? Lil-vazir. Yəni, vəzirin özü bizi ziyarət elədi. Təvkid lil-vazir və təvkidul marfu marfu'un. Və aləmatu rafi'i dammətu zahiratu və nəfsu mudaf və ləhə mudamirul qayb mudafun iləyhi məbniyun alə dammi fi məhəlli xaftin. Nəfsuhu hə, hansı ki nəfsücünə qoşulubdur, nədir? Mudaf iləyhdir. Mudaf iləyhdir nədir? Maxfud olur. Kəsrəli olur. Ona görə deyir ki, hə, damir qayibdir, mudaf iləyhdir, məbnidir, dəyişməzdir, yəni aləd dammi. Dammanın üzərində dəyişməz qalıbdır. Məhəllə ancaq nədir? Xafdır, çünki mudaf iləyhdir o. Üçüncü misal, səlləmtu alə əxikə aynihi. Səlləmtu fi'lun və fa'ilun. Və yaxud deyə bilərdin, bayaqki kimi səlləmə fi'l madi. Hə? Səlləmə fi'l madi məbni alə fəthin müqəddərin. Mənə min zuhurihə fəthin müqəddərin alə əxirihi. Mənə min zuhuri iştigal məhəl bi sükun l-arid l-dəfə kirahəti təvali 4 mütəhərikət. Və huvəkəl kəlmətli vahidə. Yəni, eyni sözləri burada demək olardı. Tu nə deyərdin? Deyərdin ki, fəil. Hə? Fəil, damir, məbniyun, hə? Məbniyun, alə-dammi. Məbni alə-dammi. Tu, hə? Məbni alə-dam. Deyərdin, ətə fəilun, damir, hə? Damirun, fəilun, məbni alə-dam fi məhəl, raf, fəil. Vaxtı birbaşa demək olardı ki, mərfudur, yoxsa necə? Mərfudur demək olardı birbaşa. Mərfuun demək olardı birbaşa. Məbniyun. Yox, məbniyun. Çünki mərfu mənsub məcrur olur nədə? Muarab sözlərdən. Məbniyun fi məhəl nə? Raf. Fəil. Raf fəil. Alə harfu xaftin. Səlləmtu alə əxikə. Alə harfu xaftdir. Ey, harfu xaft. Xaft nə idi? Cər. Xaft deyən kimlər idi? Xaftı deyən küfəllər idi. Cər deyən? Bəsərlər. Acurum kimlərin məsəbinə nisbət eləyir? Acurum küfəllərə. Muhyiddin bəsərlərə. Harfu xaft. Məbni alə sükuni. Lə məhəllə ləhu minəl iğrabi. Əxi məxfudun bi alə. Bi alə. Və aləmət xaftihil yəu niyəbətən anil kəsrəti. Əxi. Aləmət xaftihi nədir? Əl yə. Niyəbə an Əl-kəsrə. Əl-kəsrə. Nə üçün? Ləyənəhu minəl əsməl xamsəti. Əxi sözü nədir? Əxiyikə. Əsməl xamsədə nə olur? Hərflər? Yox, məbni olmur. Əsməl xamsədə hərflər nə olur? Əvəz elirlər. Deməli, vav əvəz elir damanı, yə əvəz elir nəyi? Kəsrəni, əlif əvəz elir fəthəni. Və əxi mudaf və kəf damir müxatab mudafun iləyhi. Məbniyun aləl-fəthi fi məhəlli xaftin. Çünki mudaf iləyhdiyə məhəl ora nədir? Xaftdır, yəni cərdir. Aynu, deməlidir ki, aynihi, aynu, təvkidun li əxi. Bu təvkidul məxfudi məxfudun. Əx sözü nədir? Məxfuddur. Ona görə nədir? Aynu sözü nədir? Məxfuddur. Və aləmətu xaftihil kəsratu zahiratu. Və aynu mudaf və ləhəu damirul qayb mudafun iləyhi məbniyun aləl-kəsri fi məhəlli xaftin. Yəni, məhəl nədir? Xafdır. Çünki nədir? Məf'ul, mudaf iləyhdir. Dördüncü misal, deməli, cəə, ricalul ceyşi kulluhum əcma'unə. Cəə, fəl madı. Məbniyü alə fəthi. Lə məhəllə ləhum minəl iğrab. Çünki nədir? Madidir. Ricalun, fəil. Ricalu, fəil. Marfun. Və aləmətü rafi'i dəmmətü zahirətü fəy əxirihi. Rical mudaf və cəyş mudaf iləyh, məxfudun. Mudaf iləyh deyə nədir? Məxfuddur. وعلامة خفته الكسرة الظاهرة وكل وكل توكيد لرجال للرجال توكيد المرفوع مرفوع اگر دي gücləndirilən söz مرفوضsa gücləndirici də nə olacaq مرفوع olacaq وعلامة رفعه الضمة الظاهرة يعني علامة ضمة كل ضمة ظاهرة وكل مضاف وهم ضمير جماعة الغائبين مضاف إليه يعني كل سوزنا بلشان هم ده ندي ضمير جماعة الغائبين مضاف إليه مبني على السكون هم ميم ندي سكون لد آخرن جهرف نولور سكون نهر كددسة وجود ديلر مبني على السكون في محل خفض إيجار أجمعون توكيد توكيد توكيد ثاني İkinci gücləndiricidir. Mərfuun. Nə üçün mərfudur? Çünki birinci gücləndirdiyi söz də nədir? Rical sözdə nə idi? Mərfuudur. İkinci gücləndirici də ona tabi olur. Üçüncü də nədir? Onlara tabi olacaq. Və aləmətu rafihi, yəni aləmə rafi, əcmaun sözünün rafılığının əlaməti. Və aləmətu rafihi əl-vavu. Əcmaunda nədir? Əl-vavudur. Niyə bəani dəmmə? Liənnəhu cəmə. Müzəkkər səlim. Çünki nədir? Cəm müzəkkər səlim. Cəm müzəkkər səlimlərdə də nədir? Vav nə olur? Dammanı əvəz eləyir. Aydındır. Axırdakı nun nə olur? Axırdakı nun. Əcmaun. Əyvad. Anit tənvin fil fil mufrad. Fil mufrad. Sonra bu əcmaun rəcələ tohkid. İkinci gücləndirici rical üçün. Birinci gücləndirici kullun idi, ikinci gücləndirici əcmaun idi. Əcmaun yox, əcmaun. Rical çünki marfudur.